Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia jest sobota, 22 marca, wybiła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. O nowym terminie informuje prezydent Zełenski. Zapora poprawia bezpieczeństwo na granicy z Białorusią, mówi premier i zapowiada kolejne działania. O problemach z wodą, które dotykają już także Polskę, mówią w Światowym Dniu Wody eksperci. Nie w poniedziałek, a jutro ma się odbyć ukraińsko-amerykańskie spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Takie informacje o terminie rozmów delegacji przekazał prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski poinformował, że spotkanie było głównym tematem posiedzenia gabinetu wojennego. A według wcześniejszych zapowiedzi przedstawiciele Ukrainy i Stanów Zjednoczonych mają omówić sprawę wstrzymania ataków na obiekty energetyczne. A podczas ostatniej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem Amerykanie zaproponowali 30-dniowe zawieszenie broni na lądzie, morzu i w powietrzu. Przystała na to Ukraina, Kreml jednak zgłosił szereg zastrzeżeń i miał się zgodzić jedynie na obustronne wstrzymanie ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Współpraca Straży Granicznej, Policji i Wojska, ale też nowe inwestycje przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. Mówił dziś o tym przy zaporze w pobliżu wsi Ozierane Małe w Podlaskiem premier. Donald Tusk podkreślał, że uszczelnienie polsko-białoruskiej granicy i praca służb znacznie ograniczyły nielegalną migrację. 98% prób nielegalnego przekroczenia granicy uniemożliwiamy dzięki zdeterminowanej postawie naszych żołnierzy Straży Granicznej i Policji. Premier Donald Tusk. Polska wydała już 2,7 mld złotych na tę instalację na granicy. Nowe kamery, to wszystko jest coraz bardziej nowoczesne. Granica staje się już bardzo, bardzo szczelna. Będziemy dysponowali większą ilością dronów, pas, drogi wzdłuż zagrody też będziemy budowali. Mobilizujemy Europę, aby traktować te granice jako wspólny obowiązek. Przejmując władzę, zmieniliśmy strategię postępowania tutaj na granicy. Cały proces, który związany jest z obecnością wojsk. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojska cały czas jest tutaj bardzo dużo. To jest około 5 tysięcy żołnierzy będących na granicy, 1000 żołnierzy w odwodzie i 17 tysięcy żołnierzy delegowanych do tej operacji. Oprócz nowych etatów Straży Granicznej i drogi, która ma powstać wzdłuż zapory jeszcze w tym roku, wybudowanych będzie także 5 wież obserwacyjnych na terenach rzecznych. Pijani rodzice z okolic Zgierza usłyszeli zarzuty narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak 5-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, prosząc o pomoc dla swojego młodszego brata niemowlaka, który płacze, a rodzice śpią. Chłopiec nie potrafił powiedzieć dokładnie, gdzie mieszka, ale powiedział, że przed jego domem stoi różowa, zepsuta hulajnoga. Kiedy policjanci szukali konkretnego domu, w pewnym momencie zauważyli właśnie taką różową hulajnogę przed posesją i okazało się, że oprócz tych dzieci w domu faktycznie byli ich rodzice. To jest 29-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. Niestety te osoby były nietrzeźwe. W ich organizmie po badaniu wykryto ponad promil alkoholu. Dzieci widać było, że są zaniedbane, widać było, że są głodne. W mieszkaniu panował bardzo duży bałagan. Mówi Aneta Sobiera z łódzkiej policji. Rodzice zostali zatrzymani, chłopcy trafili do rodziny zastępczej. O ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Mamy coraz mniej wody. Ten stan pogłębia się i nadchodzi poważny kryzys. Tak mówi Polskiemu Radiu hydrobiolog profesor Robert Czerniawski, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jak podkreśla, już teraz widać deficyt wody w środowisku. No, mieliśmy tak małą pokrywę śnieżną w tym roku, nawet w wysokich górach, że no, nic więcej spodziewać się oprócz suszy nie możemy. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. I od razu przenosimy się na Florydę, gdzie Jan Pachlowski kibicuje Magdzie Linet w meczu z czeszką Lindą Fruchwirtową w trzeciej rundzie turnieju tenisowego Miami Open. Janku, jak sytuacja? kibicuje wraz z innymi naszymi rodakami, którzy licznie są na korcie. Pierwszy set 7-5 dla Polki, w drugim 4-3 prowadzi Magda Linet, ale już było bardzo niebezpiecznie, bo młoda Czeszka wzniosła się na wyżyny, prowadziła 3-1, ale nasza zawodniczka umiała odpowiedzieć, znalazła tą równowagę, zaczęła mniej popełniać błędów i to sprawia, że jest blisko wygranej w trudnym dla niej meczu, który już trwa 1 godzinę i 43 minuty. Dzisiaj z rywalizacji deblowej odpadła Katarzyna Piter, a przypomnę, że jutro o 17:00 Iga Świątek z Belinką Mertens zagra o czwartą rundę turnieju w Miami. My jeszcze szybko zerkamy na kort, gdzie gra Magda Linet. Przypomnę, pierwszy set 7-5, drugim 4-3 prowadzi nasza zawodniczka i w kolejnym gemie przegrywa przy własnym podaniu 0-30. Dziękuję bardzo, Janek Pachlowski. Jeszcze się z nim usłyszymy pewnie rano, podsumowując ten mecz. Zakończył się ostatni pojedynek sezonu zasadniczego plus ligi. W Warszawie siatkarze PGE Projektu pokonali Ślepsk Suwałki 3-0. A teraz skoki narciarskie. Czekał na to od lat Paweł Wąsek, trzeci po raz pierwszy w karierze stanął na podium Pucharu Świata. W Lahti triumfował Słoweniec Andrzej Laniszek. Drugi był Austriak Stefan Kraft. Słoweniec Tadej Pogacar był murowanym faworytem monumentu kolarskiego z Mediolanu do Sanremo, tak zwanej Primavery. 290 km do przejechania, ponad 6 godzin na rowerach, a kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się na ostatnich metrach. Wygrał Holender Mathieu van der Poel, a między niego a Pogacara wcisnął się jeszcze Włoch Filippo Ganna. U pań 15 miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Milano Sanremo Donne było bardziej niebezpieczne, powiedziałabym, niż cięższe. Niestety nie mieliśmy tak długiego dystansu, przez co podjazd Cipressa i Poggio tak naprawdę nie były aż tak mega wymagające. Myślę, że jestem zadowolona głównie z tego, że po tych reakcjach mojej byłam w stanie, powiedzmy, wrócić do formy, która pozwoliła mi być w wyścigu, a nie tylko próbować przetrwać. Wygrała Holenderka Lorena Wiebes, a 17 miejsce zajęła druga z Polek, Dominika Wodarczyk. Niedziela będzie już chłodniejsza, termometry pokażą 7 stopni na wybrzeżu, 10 na wschodzie kraju, 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Prawie w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. W niedzielę na przeważającym obszarze wzrost zachmurzenia i opady deszczu, które na południowym wschodzie i południu mogą dochodzić do około 15 mm. Jak mówi synoptyk Agnieszka Prasek, kolejne dni także przyniosą deszcz głównie na południu Polski. Autopromocja. Radiowe Centrum Kultury Ludowej świętuje 31 urodziny w Trójce. Na scenie pojawi się niepowtarzalna Maniucha Bikont. Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka czerpie garściami z tradycyjnej muzyki polskiej, ukraińskiej i białoruskiej wsi. Siedzę w domu, siedzę jak w króliczej norze, jeszcze się wykopię godniejszej porze. Maniucha Bikont z zespołem w Trójce w niedzielę kilka minut po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23:00. Dobry wieczór z Holandii. N3. A dokładnie z Leiden, gdzie trwa 15. edycja festiwalu Peel Slowly and See. Dzięki zaproszeniu, które przyjęliśmy od Instytutu Adama Mickiewicza, wychodzimy z wygodnego studia przy ulicy Myśliwieckiej, by odkrywać muzykę za granicą. Festiwal współpracuje z kilkoma instytucjami, między innymi z polskimi także. Stąd w line-upie tego wydarzenia możemy usłyszeć polskich artystów, co oczywiście przekłada się na promowanie muzyki polskiej za granicą. Nas to oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Dlatego przed nami spotkanie z Natalią Zamilską, której chyba przedstawiać nie trzeba, bo artystka od lat zachwyca już międzynarodową publiczność. A także czeka nas krótka rozmowa z Czu, zespołem, który pochodzi z Atlanty, a który na swoim koncie ma debiut i teraz prezentuje swoją elektroniczno-punkową energię w różnych zakątkach świata. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do północy. Oh, you, what you saying? Artrodeze zamykał wczorajszy dzień festiwalowy w Lejdzie, a dzisiaj otwiera naszą audycję N3. Jest to jeden z tych artystów, który śmiało czerpie z dotychczasowego dorobku muzyki dubowej, dodając do tego swoją wizję współczesnej muzyki elektronicznej. I trzeba mi wierzyć, że to jest słyszalne nie tylko w wersjach studyjnych, ale także i na koncercie. To przedstawiciel holenderskiej sceny i muszę przyznać, że całkiem dobrze mi z tym, że dzisiejsza audycja N3 odgrywa się tutaj na holenderskiej ziemi. A skoro o tym mowa, to przy okazji chciałam się podzielić taką obserwacją, że Polacy są jednak bardzo ekspresyjni w doświadczeniu tej muzyki na żywo, co nie oznacza, że Holendrzy są mniej zaangażowani. Cieszy mnie też to, że pojawia się tutaj publiczność nieco bardziej już doświadczona i to też przekłada się automatycznie na odbiór muzyki. Trochę o festiwalu, o ludziach, o muzyce przede wszystkim. Do północy w Trójce, a my jeszcze przez chwilę przy Artrodeze pozostajemy. Green Tea Punk nie usłyszymy na festiwalu Pils Lovency, ale usłyszymy za to w audycji N3, a raczej usłyszeliśmy, bo za nami utwór Create or Destroy. To album, na który bardzo czekałam. Tell Them It's Sunny, taki nosi tytuł. Single zapowiadające ten album jasno wskazywały, że ta płyta będzie po prostu nowym rozdziałem w jej twórczości. Ta płyta chwilami przypomina mi szczytowe momenty twórczości Amy Winehouse i wprowadza w taki tajemniczy świat jak Portishead. No jest to zdecydowanie jedna z ciekawszych premier piątkowych, dlatego polecam sprawdzić ją we własnym zakresie. A teraz powrócimy do Lady. Wczoraj dostałam kolejne potwierdzenie na to, że czasami nie tekst jest najważniejszy. Cóż to jest za energia, cóż to jest za zespół? Czu otwierał wczorajszy dzień festiwalowy na Pils Lowland Sea w Lejdzie, miasteczku, które bardzo jest urocze, często porównywane do mniejszego Amsterdamu, ale ja nie o miasteczku chcę tutaj teraz mówić, bo to, co wydarzyło się wczoraj w tej małej scenie w jednym z klubów w Lejdzie, to naprawdę istne szaleństwo. Chu pochodzi z Atlanty, jest to trio, dokładnie z Georgii. Tworzy je Abound Cheeseburger, Brett Regan i Sarah Wilson. I tak się zadziało, że z Sarah Wilson miałam przyjemność porozmawiać i zapytałam się, co dokładnie oznacza hasło Chu. Chcieliśmy, aby nasza nazwa zespołu składała się z jednego słowa. Coś prostego, szybkiego i łatwego do zapamiętania. A rzuć to tak, jakbyśmy ciebie przeżuwali i wypluwali. Chcieliśmy czegoś podobnego do fast foodów. Coś, co by pasowało do wizerunku hamburgerów i kleistych rzeczy. Chcieliśmy, żeby rzucie po prostu do tego pasowało, jak rzucie gumy balonowej. Po prostu lubimy wszystko, co łączy się z tym hasłem. Wpadliśmy na Chu. Zatem jak zaczęła się ta przygoda z przeżuwaniem? Gitarzysta i ja byliśmy kiedyś w innym zespole, ale postanowiliśmy, że chcemy tworzyć coś bardziej elektronicznego, groove'owego, ale też ciężkiego. Inspirowaliśmy się takimi zespołami jak Battles, Death Grips, Flaming Lips, Queens of the Stone Age i chcieliśmy to wszystko ze sobą połączyć. No to jak to, co tworzy zespół Chu, wpisuje się w muzykę graną w Atlancie? Scena w Atlancie jest niesamowita. Jest tam scena dla prawie każdego gatunku, więc hip-hop jest oczywiście naprawdę silny. Outkast między innymi stamtąd pochodzi i wielu innych znanych raperów. Także metal ma całkiem duże powodzenie. Zespół Mastodon jest naprawdę wielkim zespołem metalowym. Nasza scena jest bardzo żywa, kwitnąca i różnorodna. Możesz pójść do dowolnego miejsca i zobaczyć naprawdę udany koncert. Praktycznie każdego dnia w tygodniu. Zauważyłam też ostatnio, że muzyka gitarowa przeżywa swój renesans, dlatego z Sarą poszukałyśmy odpowiedzi na pytanie, czemu tak się dzieje. Zespoły takie jak King Gizzard and the Lizard Wizard, znasz ich? Są ogromni. To szalone, bo pamiętam, że widziałam ich w miejscu o pojemności może 200 osób. Ich kariera poszybowała. Grają na ogromnych festiwalach i przyciągają mnóstwo ludzi. Więc tak, ludzie są po prostu głodni muzyki na żywo, chcą poczuć energię. Muzyka rockowa właśnie taka jest. Po prostu świetna zabawa i chodzenie na tanie koncerty. Myślę, że ludzie uwielbiają surową energię rock'n'rolla. Dzięki muzyce możemy iść na koncert, tańczyć, skakać, być wolnymi. A będąc muzykiem, kiedy ty to czujesz, a potem czuje to publiczność, nie ma nic podobnego i lepszego. Ta czysta energia to najlepsze uczucie na świecie. Zatem jak ta energia wytwarza się w zespole i o czym myślą, gdy wspólnie tworzą jako Chu? W tym momencie czuję się trochę, jakbym grała na autopilocie. Przychodzi mi to bardzo naturalnie. Nawet nie do końca jestem w stanie określić i powiedzieć, jak napisaliśmy te piosenki. Ale to tak właśnie jest. Po prostu przychodzi to przez ciebie i w tym momencie jest to bardzo naturalne. Gram na perkusji już od 20 lat, więc wykonuję te czynności jak maszyna. Kiedy piszemy piosenkę, gitarzysta będzie miał jakiś riff lub sample, a ja dokładam do tego rytm. Potem sobie myślę, o, może powinniśmy zrobić perkusję elektroniczną zamiast akustycznej. Więc lubimy to zmieniać, lubimy to na bieżąco korygować, tworzyć. Nie jestem w stanie określić emocji, jakie mi towarzyszą, ani myśli. Po prostu wyrzucam z siebie wszelkie frustracje, a bycie perkusistką mi w tym naprawdę pomaga. Mogę po prostu mocno uderzać, dobrze się przy tym bawić. Zawsze się uśmiecham, gdy gram, po prostu opierając się na tym, co brzmi dobrze, co czuję, bo w muzyce przede wszystkim chodzi o uczucia. Ja od siebie tylko dodam, że gdy słucham zespołu Chu teraz w wersjach studyjnych, brakuje mi tej prawdziwej energii, którą można poczuć na koncertach i to jest właśnie o tym, o czym wspomniała Sarah Wilson, czyli perkusistka tego zespołu. Chu zagrało wczoraj jako pierwszy zespół otwierający Pils Lowland Sea Festival, a my jeszcze przez chwilę przy tej muzyce pozostaniemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W październiku minionego roku Zamilska wydała swoją czwartą płytę United Kingdom of Anxiety, a zaraz potem wyruszyła w trasę koncertową z Kim Gordon. Dzisiaj gra swój kolejny set na Pils Lonely and Sea, który właśnie teraz się wydarza, a mi wcześniej udało się z nią złapać i porozmawiać o tym, w jakim punkcie swojej kariery się obecnie znajduje i jak zmienia się jej podejście do muzyki elektronicznej. Odwiedzasz kolejne miasto, grasz przed kolejną publicznością, tym razem w Holandii. Skończyłam grać trasę europejską w listopadzie z Kim Gordon. Teraz Holandia i to jest koncert tuż przed taką mikrotrasą w Polsce. Bardzo się cieszymy, że w końcu będziemy mieli szansę usłyszeć właśnie w Polsce, no bo dałaś się poznać szeroko zagranicznej publiczności, więc jak najbardziej też wpisujemy się w ten charakter wydarzenia, gdzie promujemy polskich artystów za granicą w programie Pils Lonely and Sea Festival. Ale ja o tej płycie chciałam też trochę pogadać, ponieważ jestem ciekawa, jak wpłynęła na ciebie furia, z którą miałeś szansę koncertować, jeżeli chodzi o podejście twoje do komponowania. Na płytę nie miała żadnego wpływu, bo ta płyta już była gotowa. Ona była w takich przedbiegach, ale była już nagrana. Trasa z Furią to było tak naprawdę zwieńczenie całego mojego metalowego życia jako dziecko. Także to był taki amen w pacierzu. Wszyscy byli tym zdziwieni, tylko nie ja. I na sam koniec też się okazało, że tylko dla mnie to było normalne, a dla reszty było to wydarzenie roku. Ale bardzo się cieszę w ogóle, bo to było świetne połączenie, bo były też kapele punkowe, była kapela oczywiście black metalowa, no i była elektronika, czyli coś, co jeszcze parę lat temu to pewnie by nas łańcuchami goniła publiczność. Teraz jak obserwuję międzynarodowy rynek, między innymi w audycji N3 eksplorujemy to, jak się zmienia muzyka elektroniczna. I coraz częściej słyszę takie połączenia dosyć nietypowe, czyli mocna punkowo-rockowa muzyka zestawiona z muzyką syntetyczną. Tak, bo wydaje mi się, że im dalej w las, tym publiczność stała się ogółem na całym świecie bardzo otwarta. W Polsce też to obserwuję. I zawsze podaję taki przykład swojego pierwszego męskiego grania, na którym to było wiele, wiele lat temu, publiczność po prostu wyszła, a teraz na męskim graniu mam pełen namiot. Więc myślę, że ludzie też dojrzewają, myślę, że ludzie też szukają czegoś zupełnie nowego, że chyba też są zmęczeni tymi utworami, które są wszystkie dokładnie takie same. To jest niezwykłe obserwować i też ja uważam za swój największy sukces też to, że wiesz, w tym samym tygodniu gram na Unsound Festival, a potem jadę na męskie granie właśnie, a potem jeszcze na Open Air Festival. Więc to też świadczy o tym, że ta publiczność tak strasznie różna to są przeróżni odbiorcy na tych festiwalach są. Oni są wszyscy mega ciekawi już teraz. Ciekawe, czy tak samo by się zmieniła ta publiczność w Opolu, co wtedy grałaś na scenie alternatywnej, pamiętasz? Jestem bardzo ciekawa, czy też by wyszli, bo tego kamera wtedy nie pokazywała, ale oni wyszli. Ale kamera bardzo mocno starała się pokazać, wiesz, że wszystko jest okej. Okay. Na twojej najnowszej płycie poszłaś w nieco innym kierunku, chociaż zachowując cały czas charakter Zamilskiej. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ postanowiłaś dołączyć wokale, no między innymi Natalia Przybysz się pojawia. Skąd taka decyzja? Chciałam wymieszać gości najbardziej, jak się da, czyli masz Olę Myszor, która dopiero zaczyna, masz Łukasza Pacha z rajdkorowego zespołu Hostia, no i Natalię Przybysz, czyli masz kompletnie trzy przeróżne bańki, tylko z pięciu różnych gatunków, które gdzieś ja starałam się faktycznie pod jeden mianownik wziąć, który się nazywa Zamilska. No i ta praca nad tą płytą trwała w związku z tym bardzo długo, bo koncepcja się zbierała, w ogóle płyta zaczęła się od samego tytułu. Nie miałam jeszcze ani jednego numeru, ale wiedziałam już, jaki tytuł chcę dać. I wiedziałam też mniej więcej, w jakie brzmienia chcę pójść, jaki ukłon chcę dać muzyce, której słuchałam, jak byłam dzieckiem. No i to była orka nad tą płytą. Ale efekt końcowy myślę, że jest udany. Tym bardziej, że właśnie tak jak możemy usłyszeć, jest to łączenie wielu też myśli o muzyce dzisiaj elektronicznej. Twoje podejście się zmieniło od czasu, kiedy debiutowałaś? No i myślę, że ono się zmienia z każdą płytą. Zresztą ja miałam, to samo istnieje też wychodzi, że każda moja płyta, nie ma ich zbyt wiele, ale ona jest za każdym razem inna. Podobnie było z Dniem Matki. Praca nad soundtrackiem do filmu też dużo mi dała, dużo zmieniła we mnie jako twórcy. I paradoksalnie tworzenie muzyki do filmu było dla mnie odpoczynkiem od mojej twórczości, bo jednak jesteś zamknięta w pewnej bańce i masz opisać emocje, które już są, więc dla mnie to był mega relaks, żeby to zrobić i też to jakoś wpłynęło, myślę, nad moją chyba pewnością techniczną siebie. Że już jednak faktycznie mam te 10 lat na koncie tworzenia i że chyba mogę w końcu gdzieś tam mierzyć jeszcze wyżej. Natomiast mi na tej płycie brakuje właśnie jeszcze takiego mocniejszego eksperymentu i co ciekawe, zaskoczyłaś mnie, mało jest tam właśnie basu, mało jest tego dudnienia po uszach. Złagodniałaś? Oj, myślę, że nie. Wiesz, myślę, że agresja w muzyce przejawia się na różne sposoby i ja miałam od początku takie założenie, żeby ta ostatnia płyta, najnowsza, brzmiała bardzo eklektycznie, bardzo dokładnie. I jak pracowałam nad masteringiem z Haldorem, który pracował również między innymi z Behemotem, więc ja go specjalnie też wybrałam, żeby to była osoba, która pracowała z metalem, żeby to był taki czysty garaż, że wchodzisz do garażu i jest brudno, jest punkowo, ale jednocześnie do słuchania na świetnych audiofilskich głośnikach. I takie było od początku stworzenia. Okej, okay, to teraz jak najbardziej się łączy, ale jednak, mimo wszystko, poprzednie płyty były zachowane jednak w takim mocnym charakterze muzyki klubowej, muzyki techno, czyli teraz wychodzimy trochę z tego klubu i wchodzimy do garażu. Wiesz co, ja myślę, że ja od początku swojej twórczości gdzieś walczyłam przede wszystkim, żeby te moje koncerty były koncertami, a nie imprezą. I zajęło mi to wiele lat odbijania się od ścian, odbijania się od klubów, odbijania się od podejścia ludzi. I to też się zmieniło, że ludzie przychodzili do tej pory na imprezy, a teraz faktycznie widzę, że ludzie przychodzą na koncerty. I chociażby też widzę to po tym, że ludzie już nie chcą przychodzić na koncert o pierwszej w nocy, tak samo jak ja o pierwszej w nocy już śpię. I nie jestem już tą imprezową dziewczyną, która, wiesz, o pierwszej w nocy, drugiej wychodziła i zamykała, wiesz, wszystkie festiwale. Chociaż do dzisiaj mi się zdarza zamykać festiwale. Ale no słuchaj, ja się starzeję. Ja zaczynałam, jak miałam 25 lat. Teraz mam 36. Więc ludzie. Litości. Ale to jest ciekawy wątek, który poruszyłaś. Ludzie chcą przychodzić i się bawić, ale już nie mają siły i nie mają ochoty imprezować do białego rana. To się zmienia. Ta scena klubowa również się zmienia, muzyka się zmienia, a zatem trochę odchodzimy od takiego klubowego stricte imprezowania na rzecz właśnie słuchania muzyki, ale w wersjach koncertowych. I to chyba powinno właśnie ciebie cieszyć. Tak, mnie to bardzo cieszy, bo to jest taki powrót trochę do moich studiów. Bo jak ja studiowałam w Cieszynie, więc mieliśmy most dzielący nas od czeskiego Cieszyna. Jak ja byłam na studiach, to myśmy faktycznie chodzili całą ekipą słuchać muzyki, którą grano z winyli. I faktycznie nie szliśmy na imprezę, tylko szliśmy zobaczyć, jaka jest nowa selekcja danego DJ-a. Wtedy był na topie dubstep. I też myślę, że społeczeństwo trochę się nauczyło, że słuchanie muzyki nie musi się zawsze łączyć z używkami. Trzeźwość i to podejście takie do muzyki jako do sztuki coraz bardziej się gdzieś wyłuszcza. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Przypominam, że dzisiaj audycja N3 prosto z Holandii. Przed chwilą Zamilska i utwór Deadfall z najnowszej płyty Natalii Zamilskiej, która teraz właśnie gra swój koncert na Peel Slowly and See Festival. A przed nami James Holden i Wacław Zimpel, którzy to właśnie otwierali dzisiejszy drugi dzień festiwalu. Czym jest tak naprawdę Peel Slowly and See Festival? To działa trochę na zasadzie festiwalu showcase'owego, poruszamy się między klubami i tak na dobrą sprawę mamy szansę zobaczyć w pigułce konkretnych artystów, ponieważ te koncerty bywają krótkie, po pół godziny, 45 minut, godzinę. To jest idealny czas na to, aby zapoznać się z tymi zespołami. Dosłownie i w przenośni, ponieważ po zakończonym koncercie często bywa tak, że publika śmiało podchodzi do artystów, zbija piątkę, gratuluje koncertu i wymienia się swoimi emocjami, odczuciami względem tego, co przed chwilą ci artyści zaprezentowali. A zatem jest to publiczność, która lubi się dzielić swoimi przemyśleniami i jest to bardzo, bardzo wartościowe. Myślę, że nie tylko dla artystów, także dla festiwalowiczów, którzy tutaj przybywają nie tylko z okolicznych domów, ale także okolicznych miast, a nawet, jak sami słyszymy, z Polski, co mnie osobiście bardzo cieszy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Instytutowi imienia Adama Mickiewicza za możliwość realizowania audycji właśnie z tego miejsca. time like the present to strive for presence. On screen it would mean that you lost your whole essence. I became what I hated cause I stayed for too long. I became what I hated cause I stared for too long. Time like the present to run from the present. Is there any way that I can come to my senses? I became what I hated cause I stayed for too long. I became what I hated cause I stand for too long. Print i utwór Guess. Od razu jak wczoraj byłam na koncercie, jednym z ostatnich zresztą, to wiedziałam już, że to zespół, który musi pojawić się w naszym dzisiejszym spotkaniu i o którym musi usłyszeć polska publiczność i słuchacze oraz słuchaczki. Texoprint to jest trio, które pochodzi z Rotterdamu, a które to ma niebywałą energię i myślę, że całkiem sprytnie siebie wymyślili, ponieważ każdy utwór zachowany jest trochę w innym gatunku. Oczywiście poruszają się w muzyce mocno gitarowej, krzykliwej, hałaśliwej, trochę szalonej, ale mimo wszystko jest to muzyka, która naprawdę ma do zaoferowania nam całkiem sporo i przy której na pewno nie będziemy się nudzić. A zatem na zakończenie Push It Down. Ja przypominam, że nazywam się Gosia Jakubowska, a audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Życzymy udanej nocy i do usłyszenia.